یہ کی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہِ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، آج کیا ہے کہ آلوں کا ڈھنگ بدلا ہے، یہ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ آج کا ہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کا ہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لابے سامی کو لابے آسمان کیوں جھوما، یہ کی شہنشاہ والا کی ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، رسولی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسولی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، رسولی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، سنانے آئے ہیں ان کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، یہ کی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، فرشتے آج جو جھومے مچانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں، یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں، یہ کی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، خدائے پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں، دکھانے آئے ہیں خدائے پاک کے جلوے دکھانے آئے ہیں، دلوں کو نور کے مقرے بنانے آئے ہیں، یہ کی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں، یہ بھولے پٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں، ہے شہنشاہ ہے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا حاضر کی آمد مرحبا ناظر کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا عالم غیب کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا چمک سے اپنی جہاں جگمگانے حق سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں نسیم فیض سے غنچے کھلانے آئے ہیں نسیم فیض سے غنچے کھلانے آئے ہیں کرم کی اپنی بہار دکھانے آئے ہیں شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا بولو مرحبا یہی تو سوتے ہوئے کو جگانے آئے ہیں یہی تو سوتے ہوئے کو جگانے آئے ہیں یہی تو سوتے ہوئے کو جگانے آئے ہیں یہی تو روتے ہوئے کو ہنسانے شاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں کے قبضے میں رب کے خزانے آئے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک مختار بنایا تو جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر چکے تھے انہیں یہ اٹھانے آئے ہیں شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سنو گلانا زبانے کریم سے نوری سنو گے لانا زبانے کریم سے نوری سنو گے لانا زبانے کریم سے نوری کہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں یہ شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو